în geata i-am găram, pergântam soare i-am căgeam, tâlpăram tablarul de de-alam căpădihan. Mângerit pergeam la par, mângelam mati terkapar, bermandikan merah darah luka di dada. Tentang-menentang antar manusia, tapal batas pecah membelah. Angkat bicara